الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سورة مزمل مكي سورة فنزول کی دریم نمبر دے پس دے سورة قلم او مخ کی دے سورة مدثر نا نازل شوئے دے مخ کی سورة انو کی رد دا اشراکو شو شرکون رد شو نوست ترغیب قرآن تا اذا هدایت چه ده نو دا دا قرآن کریم نا ملاویگی او دا دی بیان اول پکار دی چه دا مسائل خوارشی مخی نفی دا شرک شوا نوست پی تفریقی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. داود سورۃ ترغیب دے قران کریم تا ترغیب الی القران قرآن کریم بیاناول او قرآن کریم خوراول او رسول او قرآن کریم زدکاول سورت کی یولس اوامر دی داعیتا دکار کولو طریقہ دا چونکہ دا ابتدائی صورت تے تش ابتدا کی کار شروع کئے کار شروع کئے استاد طریقہ بسنگوی خپل علاقہ کی بکار سنگ شروع کئے دا چلبا دا صورت مزمل نزدہ کئے صورت مزمل دے پا یولس اوامرو کی دا آئیتا ٹول طریقہ کار خئی طریقہ کار دا آئیتا خئی ورسرا یرد دنیا و دا آخرت ورکئی چنمان ان کی اغاد خوشحالی گینا خپل مال او دولت او سہولت پانی دے مطمئن کی گینا چیر دی دعی دعوت چاہو نمانو نب دنیا و پا آخرت کی بنا کامی بدوے مرکو کی دا مسلمانانو دا تنظیم چکلت دعوت چلائی ملگری با اللہ پیدا کئی چھ دعوت چلائے ملگری با پیدا کی مداغ ملگرو تقسیم و طریقہ کار چھ دا مسلمانانو پا جماعت کے سمرہ قسم کسان پا کار دی تنظیم دا مسلمانانو جماعت دا مسلمانانو اغب ادریز آئے کی سورت پا ختم کی پا امور مصلحہو نیک اعمال کوئی چھ زڑو مضبوطی امتیازاتو کی دا نبی علیہ السلام صفت مزمل اور قرآن کریم آغیتا را ترغیب بیان پاجی په یولسو طریقو باندې یولس اوامر سره سورت کې چې کوم طریقې کار خي داغي حاصل مختصر انداز سره دادې قران کریم او اسلام چې کوم د نو انقلابی مهنت ته بدلون راولي عقیده بدلی عمل بدلی کردار بدلی حالات بدلی د بدامنای نه امن تا د انقلابی کار د دې لپاره یو دستور پکار دی طریقې کار پکار ده چې په کومه طریقه باندې و ته چې کم دنو مهنت کوي او کار کوي اوله خبره ته ځان وپېژنا چې ته مزملې ځان وپېژنا چې ته مزملې ته مزمل مطلب دا د زمیل نه دی زمیل ملګری ته ویل کېږي طریقه عصریه کې هم ویلې دي کتاب حواله مې درکړه جمیلت زمیلتی جمیلو ای زما ملگری دا زمیل چه ده ندا ملگری تا ویلکی گی کی جاوه کی یوی غاڑی تا و بلی غاڑی تا چمناس تی دیتا زملاوی یو مشن ملگرو تا زملاوی لکی گی زمیل جمع زملا دا نو مزمل مطلب دا دی چې ته صرف دانی چې ته به چې کمدنو خبره خوراوه درس کوه او د چانه تپوس م کوه درس وکه او ځه ته محله کې کینې قرآن مجید به بیانای دین به بیانای نو ته به د ځان په شان ملګري جوړای زمیل مطلب مزمل مطلب یا ملګری جوړون کیا تا ملګری جوړای دانه چې بس درسو کا اوزا ستا به درس مقصد یو میشن ورکولی پروګرام ورکولی هغه پروګرام به بل ته منتقل کول غواړي او افراد به جوړای افراد سازی به کوي دا غینا و غفلت نه کوي دا عقیده اصلاح دا عمل اصلاح دا اخلاق و اصلاح هغه وکای ولا تعدو عیناکانهم حذیرۃ الملاحظه کې به ساتي وافز جناح کال من تواک من المؤمنین هغه باندې و وزر را خوره شفقت په بي کوي دا غیب حفاظت کئی دا بد اخلاقونا دا یو پرو یو خبرا دا پا مزمل تکی کی پرتا دا دویم پا دی مزمل کی تزمیل چی دی مسادر چولو توم بھی لکی گی زمیلونی زمیلونی نبی علیہ السلام سادر چو یو مطلب دا دی چې د کمبلو د راحتونو ټیم دی ختم شو لا راحت بعد اليوم راحت دی ختم شو اوس و مهنت کول غواړي هر کې عاشق شد اگر چې نازنینی عالم است ناز کی کې راست بار میں باید کشید نہی تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو ہے شاہی بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر اوز دے ذراحت رز ختم شوی مکتب شکا انداز نرالا دے کا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی نو دا و محنت کول غواړي راحتونه دی ختم شو. درین پا مزمل کی دیتا اشاره دا چکل یو سڑے سادر پزان واچی ندی یو اوگت سوچ کول غواړي سترگی دنور سنبندی کی دا سی سادر پزان واچی خفیدا سی کی ندی یو اوگت سوچ کول غواړي چه زبا سکاو ما او مال سکار پکار دے نو تب عقل استعمالای پا دے که درین دیتا اشاره دا دیتا اشاره دا چه تب چه کمدنو عقل استعمالای سوچ پکای صرف دا بنی چه را خلاصو ڈالا بای خبر اکای گوری نا زما په دې خبره د دین ترقی کیږي او کله دین تنزل کیږي او دې ته نو ګوري چې د خلکو مزاج څه دی او د علاقې مزاج څه دی د علاقې د مزاج نه او د انسانانو د مزاج نه ځان نه خبره دی له وته پلان جوړای منصوبه و جوړای یا منصوبه و جوړون کیا یا فکر جوڑاون کیا دا پا مزمل کی دا دائی دریو کارونو تا اشارہ ہو سو چه دائی با افراد سازی کئی او ذہن سازی با کئی تزان پشان افراد با جوڑی دویم دائی با راحت پسندی ختم کی راحت طلبی با ختم کی او درم دائی با چه کمدنو سوچ کئی فکر با کئی زما دا خبر با دا مخاطب پا ذہن سنگ سوری گی او دا بزا غل سنگ ورکاو ما او سنگ بدا خلق زما خبر او منی دا پا دی مزمل کی دا دائی او صاحب بیان شو قوم دارم بے امر دے رنبے آمر دے پا دیکھے چھے کمدنو احتمام و دعوا دا اکم کار پسی چھے سڑے پاسی فاغی سر احتمامی پا دیکھے اشارہ دا چھے صرف پا سوچونو کار نکی گی چھے تا صرف سوچونا کئے صرف پا سوچونو باندے کار نکی گی بلکہ دے سارا بچے کم دنو محنت کول غواڑی محنت نہ بغیر نکی گی فکر را کامل ندی دم جزبہ ذکر دو سیزو ندی یو فکر او دویم داغی فکر مطابق عملی محنت اقبال یوزائی کی ہوئی پی زندگی از گرمی ذکر است و بس حریت از عفت فکر است و بس زندگی از گرمی ذکر است و بس جوان دا اللہ دا دین دا پارا دا عملی محنت نوم دے زندگی آغا زندگی دا چپاغی کی دا اللہ دا دین عملی محنت وشی جوان آغا جوان دے تدی و جنا قرآن کی پس دا مرگ چه دا جوان اطلاق شوه دے پا شہید شوه دے بل احیاؤن عند ربهم زکاغا عملی دمرا محنتو کو چه دنیاوی جوان دے ختم کو دا اللہ دا دین دا پارا زندگی از گرمی ہے ذکر استو بس او دویم حریت از عفت فکر استو بس آزادی و حریت سشے دے چھے دباندہ فکر آزادی او فکر پاکی پاک استا فکر پاکو یا ایوہ المزمل پاک فکر دےو نا اللہ دے دین دے پاراو دے توحید دے خوراول دے پار دی فکر کو نو اوس یوازې په فکرونو نه کیږي قم پاسا عملی مهنتو کا عملی چې کمندنو مهنتو کا دا امر اول لے امر اول لے قم پاسا نو اهتمام الدعوه چې تاسو را دي د خپل خبرې اهتمامي چار څه پرې دې راحت پرې دا او دارنګې د دنیا نور کارونه پرې دا او را پاسا دعوت تم پکې خې پاره کې امرونه ذکر کړي او ان قص او زد علیه یا نستا ملگری چیدی ستا ملگری نواغا با غریبانانی درز با مزدوری کئی معاش بگتی آغای لدشپیت امور کا آغای طلبگار دی طالب چه کمدنو دشپیو آتا پیو بجوو آئے سبق لرازا رازی با دکت آغای کار سبق تے کار سبق ته زموږ کلی کې مدرسه شروع شو په خوا موږ په ابتدایي سبق وې زموږ یو استاد الله دې خصاتي هغه زموږ د دې محلې او بابا او شل قران رحم الله او شاګرد د رستم شیخ صاحب رحم الله او عالم او الله دې غریق رحمت کی عبد القادر بابا هغه دې کم دنو ورتوی استاد ما ته به هدایت وای استاد وتوی په بابا چې مونږه خطول باندې په سار هم سبق شروع شي تر یو له صبح جو پورې سبقونه مونږ په سیر شروع کوما بیا لګ آرام کوما سپخین نه پد اسکولیان ټول لا شي زمون سبقونه وو بیا دې را شي تر ما خامه را دې سبقي ټیمونه ټول باندې بابا وتوی په بستما ته یو ټیمو کا تدامو آیا خطا تا چه کم ٹیم فارغی تما تا آغا ٹیم اخایا استاجی ما تا بیوی ما بیوی چه سبت تدا چه ٹیم اخیم چه دیو لنی شیرات لی حماوات اوی چه دا سار دا بانگ نروستو دا موز مخ کی چه بانگ سر اتر آغلی نزبا دا بانگ نوالی تر موز پوری بدا تا ہدایا واما استاجی خاندلوی پا خدای یکنو کدل کادر بابانا دی عذاب قبر دیو په بل څه زور کوله او عبد القادر بابا نه غولاړي دغه شانتي ولاړي کتاب وسري او زاودت للرسما او بابا ما ته هم کتابي خيزات دون کتابي خيره له برابر کړي او ناشوي ناشوي په خدای یې کینو کنه یخني پیژني نه ګرمي پیژني نه باران پیژني او نه چې کمندونو شین پیژني بس را رواني ورټک بار بان سره ولاړي طالب خو سبق سبق شه اغه د جست ټیم وای هغه راځي مدامل ګری دي طلباوی په دای درز فارغ ني دای له شپې ته مورګه خوش په حالات تو ګورا ملګرو تو ګورا او موسم تو ګورا کموډ برابرو او تکستان برابرو هني ما غوس شپه درس کاوه او کندا سينو ملګرو کې یا سستی وا یا ستړی ستومانو نو درېم ایسته چې کمندنو کاوه د شپې درس او کو خود ترت کیو د نیمه نه په وراړو دوی ایسته چې کمندنو د شپې درس کاوه نو اوزد علیه اوین کوس اوزد هدا اوقات درس او خودل چې اوقات دعوت د شپې ایسته چې کمندنو ور کمل ګرولا چې کم طلبګار دی نصاب دعوت پا کم تعلیم بسوی تعلیم بداوی سلورم امر ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه اللہ تعالی ذکر کردی دی چه دنور سی دنو رنگ زر زائی لکی گی او دو قرآن کریم رنگ اوک لگتے آنه زائل کیگی پا قرآن مجید رانگو آج کم دنو نه زائل کیگی پا قرآن اتیار کا پا نور و خبرو باندی یا چې کم دنو پا صرف فضائلو باندی پاغی بانی تیار کی تو کیدی شی دائیمی نشی معمولی گونتا که مقابل راشی معمولی گونتا که سخت هوا راشی تو کیدی شی دار سپری خود لیوی یا لنگ ماحول تلاڑ شی تو کیدی شی چه عرص ختم کی چه با قرآن تیار شو نو آغا با ماحول دزان سر بدلی خودی بنا بدلی ندیو آجن شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی چاولنی تفسیر لکو فتح الرحمن عجمائی کی اولنی فارسائی کی داغی مقدمائی دا پا عجمائی کی اولنی محنتو پا عجمو کی چاہ قرآن نو ترجمہ کرے پاغی اغوانی دیر تکالیف راغلیو داغی پا مقدمہ کی شاہ سے بولی کل چی دو ما دو زمان چی کما ترجمہ لکلی دا پا ہر نوجوان چی تعلیم کم کئی نو پاغی یادول ضروری دی وی چی دا ترجمہ دے یاد کی نو وی ددم از غوط با اولنی سیستہ لڑ چی قرآن لڑ چی پی دے چی کم ماحول تا دی پی دے با سکنہ بدلی دے با آغا نظام بدلی دے با دا قرآن نسی خبر بھی نو دے کبیا ماحول کی دنیا کی ار ماحول تا دی نو دے با سکنہ دے دن ناڑاولے تا دن ناڑاولے نشی نو قرآن کریم دے اصلاح دا پارا او دے انقلاب دا پارا اہم دعوتو او نصاب دعوت او نصاب تعلیم آغا بچه کمدنو قرآن کریم بھی آغا قرآن کریم بھی مکہ مکرمہ کی دعوت سیرت کتابونو لکلی دی چه نبی علیہ السلام ملگری تیاراول نبی علیہ السلام ببسط تیاراول نو ویغی بچه پٹ پٹ لل داری ارقام تا او پټه مدرسه ول دار ارقم غاوی کې بای سوایل بیاغي کې باغی قران وی چې کومه ایسبه نازل شوی وا پاکه ایسبه وا تویلا اپ قران کریم تیار شوی وو هغه دا اوریدو نو نو ته قران کریم وای دانن سبا اهم خبره ده الله ر زمونږ د نوجوانانو د نارینه او د زنانه او فکر د قرآ زده کړې ته را وړی او د هرې محکمې والو چې د هغوی چې کمدنو قرآ مجید وي دا یو عام سیزو او چې جواندې قرآ ته وویللی شي لږ لږ ته ووایه په دامه دامه واضح ترتیل قرآ واضح کول نو تعلیم القرآن دا بن اصحاب دعوتی نو سالورم امر کی داوائل سالورم امر کی دا شپیو دا قرآن دا دوارو دا غی حکمت بیا ذکر کئی انا سنلقی علیک قولا سقیلا او انا ناشئت اللیل بیا ویو تابا چه کمدنو موضوع دعوت سوی موضوع دعوت تاو پس خبر زور کئے یو اصلاح دا ملگرو تسکیه نفس آغای با دا اللہ پا ذکر عدد کی خوچی دیشت مرتبی تیورس ہے واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا موضوع دعوت پیوی شخصیت سازی دا شخص پدا سے جوڑائے چھ دے پا اللہ عشق شی شورو با دا ذکر نکی گی یادوا نم در عبد دعوت بیانوا دا اللہ تربیت چھ منگ دا اللہ غلامانیو واسکور اسم ربک او دم رہ تیار کا چو تبتل الی تبتیلا چھ اللہ مخلوق نہ کٹ شی او اللہ لراشی او بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ دعوت کمدنو ستا مقصود دا دعوت موضوع دا دعوت یوی شخصیت سازی افراد سازی خواغا با تیارائے چه دعوت توحید مرتبی ریشق تورسی دعوت رو با جوڑ کے دعوت رو دا اللہ پا تربیت پانے چھ پا اللہ مین شی آدھا مخلوق نے رشتہ کر شی چا سر جوڑے شی اللہ سر نی یرد مخلوق نا نتمد مخلوق نا چھ دا سے افراد تیار شی دوے موضوع دعوت اصلاح دا عالم انقلاب دا عالم رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فکر سازی وداغ کہے چداغ فکر پدی جوڑ شی شما تا طول دنیا سمول لی دانا چیز زان نبا چاپی را گرزم یاد اخفل کورنا اللہ چیز در عبد دینا دا عالم امرب دی رب المشرق والمغرب سالم دنیا دا اللہ را تربیت دلان دی کول تصیر عالم نو حاکم اللہ دے لا الہ الا ہو دا تربیت نا بشورو کی او الوحیت تورا سے دو الوحیت دو خبری وی عبادت او حاکمیت دا رنبیس کی پونو طول چه کمدنو پدا سے طریقہ با باہر دعوت چلے اصلاح دا عالم اول با دخل کو توحید پر ربوبیت پانے ذہن برابر کی ربوبیت پوتو خائے رب المشرق والمغرب او بیا بے پو الوحیت پانے ذہن برابر کی چھے ربوبیت امان وارتوائے چھے عبادت تو حکومت پدا اللہ وی لا الہ الا ہو حکم بدا اللہ منو او نظام بدا اللہ منو داستان موضوع دعوت و یو شخصیت سازی افراد سازی اصلاح دا وڑو کی عالم اصلاح القلب او دویم اصلاح دا عالم وصلہ و دا سرسی وصلہ دا دعوت اصلحا فاتخذو وکیلا واسبر علا ما یقولون واهجرهم هجرا جميلا وصله دا دعوت توکل علی الله اعتماد دا پا اللہ وی امید و حراس اشنباش ادکس برید و استبن یاد توحید بس توکل علی الله زان با اللہ تا حوالا کی فاتخذ وکیلا تا مقابل طرفنا بعد رد رازی نوصبر علا ما یقولون ویفعلون سووی او سکی تاکی دی آتا تا چه کمدنو بعد ردی ہوئی نو صبر بکئے صبر بکئے غم کوا دا اسلحہ دا دعوت حفاظت دا دعوت دا خپل میشن او پروگرام حفاظت واجرهم حجرا جمیلا بایکاٹ پکای دا غینا خو خیستہ طریقے سرا یعنی دا اصلاح دا پارا چھائی تر دے کار نفرت معلوم شی واجرهم حجرا جمیلا مقابل سرا با دی رویہ سوی ناغا پا مال او داغه چه کمدنو پا سرمایه دارای با دوکا که گینا سرمایداره با دوکا کیگی نا دوام رو نا دیل روی زرنی و ما حیلهم زرنی و ما حیلهم دا سیزونا دا چه کمدنو پا کاریگی نا دا سرمایداره نی سرمایداره مالونا لیڈاره داری پا کار نرازی پکار دے چه کمدنو دا نرازی پر از قیامت دا یقینو کا ستا مقابل کاغذ چه کمدنو دا وقت پر آن شی او تبا کی گی او تبا کی گی یر دو دنیا ہم ذکر گئی آخرت کی ام دی ناکام دی دی ناکام دی دائی نتیجہ بیان کرا تو دنیا کیم کامیاب نتیجہ دعوت او آخرت کیم ستا مقابل دنیا کیم ناکاما او آخرت کیم ناکاما چکلتا محنت کئی کل درم ایسا کل دوئی سے کل نیما او قرآن درس کئی قرآن خامخا افراد جوڑی قرآن افراد تیار ای چه کل تا سر ملگیری تیار شو جماعت تا سر تیار شو چه طول جماعت کے ناس یہی طول جماعت کے ناس یہی طالب از آبار کارون سو کئی بل تا با دلاس نی ولی روڑا با بل نخوری بل نخوری او چه طول دنیا لعوزی ندادین بسو کئی افراد تقسیم کی اوقات تقسیم کی جماعت کے بدرے قسم خلقی یو و معذور یہی بس کول نشی دا خو پر دوا خو جماعت کے بدرے قسم خلقی یو علماء دا غی کار وی قرآن بیان اول فقرا ما تیسر من القرآن دویم بوی په جماعت د پار مال ګټون کی یضربونا فی الارض یبتغون من فضل الله درم فوجیان جماعت کې وا ملټری زمین مجاهدین به پکې وقت فرازی صورت مکی دی وقت فرازی چې قتال وکیږي یقاتلونا فی سبیل الله نیک اعمال کوئی چه تثبت دتا ملوشی دا چه کمدنو صورت کی دستور انخلابو چه بدی طریقه و محنت کئی او کار بکئی منگ بیا اکثر چه کار کون بیا زمونگ صورت مزمیلی ری یا ایو المزمیل یا ملگری جوڑا ان کیا او یا فکر کو ان کیا راحتون اپریک دا کمبار ارتاو کا قوم اللائل پاسا دشپے ادرے گا دشپے الا قلیلا مگر کلنا کل کپاتی شنو خیر دے اسان توجیدہ دا دکہ انسانی رتولو آرش پا ادرے دل گران نی آرش پا پاسی دل گران نی دکہ خام خواب چھ کمدنو بیماری رازی سفر رازی خوچ کل او دریگی نصفو او ان قسمنو قلیلا او زد علیه نیم او دریگا یادنی نیمین الک کمکا نو درم ایسا او دریگا یادنی نیمین الک سیواکا چھ نیمین الک سیواشی نو دوئی سیوشی لکا سلسین چھو تاویلی کی سو چھے سلسین یعنی شپا با دری زایا کی سو دری زایا چی یوئی سے ادریگی نو سلس سو او چی دوئی سے ادریگی نو سلسین سو او چی شپا دو زایا کی او نیم شپا ادریگی نو دانی سب سو وہ جو نسو لگا شپا گینٹی دی شپا گینٹی دو دو دو نو دری زایا شو کنا سالور گینٹی سلسین سو او دو گینٹی سلس سو او چې دوه ځای کې نو درې درې ګنټې شوې نو درې ګنټې یې څه شوه چې د نصف نه لږ سیوا شي د دریو نه لږ سیوا یو ګنټه سیوا مسلسل نشو او چې د نیمې نه د دریو ګنټو نه لږ کم یو ګنټه ته کم کنه دوه ګنټې نو سلو شو نه دا مطلب وو نصفه او ان قسمنو قلیلا اوزد علیه ورتل القران تلتیلا الا قلیلا مگر لگنا یعنی لگ اسپو لگ ایساد شپی خوب کوا او چودری کی قرآن بیانا ہے نصفاو او ان قسمنو قلیلا دویما توجیدارا چه قلیلا لگ ایسا خوبو کام قدری گا دشپی و الا قلیلا مگر لگ چه کندنو مودری گا مگر لگو مودری گا اس کداور پسی تا نصفاو دا دی قلیلا بیانی چه نیم مودری گا نیم ایسا نو نصفاو دا قلیلا سشه ری نیما دا صدا نیما نو نیما شو دشا او ان قسمن هو قلیلا یا دریسیس دریم ایسا سشا او دشا یا دویس سشا او دشا او دو که دو غیوی او دو دره دو غیت مقابلتن سشو معلوم شو یا قلیلا بدل کد اللیل نا دا مخکینی نا دا نصفاو چی ری دا الا نا مخکی چی لیل دا غی نا بدل کد قوم اللیلا نو قم نصفه او ان قسمنه قلیلا او زد علیه نو دو دره دو اغا معلوم شو او دو دو که دو اغا تزمنن شو او زد علیه یا زیاد که پا دیبانی قرد تل القرآن ترتیلا اولوالا قرآن پا دم دمام ترتیل تش تجوید نده بلکه معنی وضاحتم نه چه کل تفاسیرو گورن دا بر تبالوم شو چیز ترتیل مطلب چوار سر دمانی وضاحتم نے قرطل القرآن ترتیلام ازمت دا قرآن یقیناً صدر کمتا لرا وینادرانا سقل لری قرآن مجید سقل لری نو یقیناً در کمتا تا وینادرانا اننا شیعت اللیلی دشپید درس حکمت اننا شیعت اللیلی یقیناً ادری دل دشپید دا شدینو اشد دوتن دیر سختی پجوتی کول دا نفس کی وطن پایمال کول تو ہوئی نو نفس پی دیر پایمال کی گی دیر سارا نفس کمزورے کی گی یو سارے نفس کمزورے کی نو دا شپیدی چی کمدن ادری گی و اقوى مقیلا او دیر درستو وینا کی خبر صحیح کئی سارے موانع اور اکاوٹو نا کمی و اقوى مقیلا او ډیر درست په وینا کې د شپې زکو درېګه چې اخینان ستاد بارا پورز کې یو مطلب ستاد ملګرو د بارا پورز کې سبان طويلا مشغولتیا د غټا نبی عليه السلام د دنیا کار نه کو هم ملګریو نو لکانه مراد ملګری دي ملګری به چې کمنو مصروف وي شپې لارا والا دویم چې نبی عليه السلام مراد شي مطلب دا دی چې خلق دو قسم دی یو طلبگار دی بل بی طلب دی نو د شپې خو به طلبگار راشي بی طلب خو د شپې نه راځي هغه ته به څه ټیم بدلای ته به څه ټیم بدلای هغه کې به هم طلب پیدا کول غواړي دا دواړه د دین کارونه دي طلبگار ته هم توجه کا او بی طلب کې هم طلب سکا پیدا که دا دوار دا دین محنت تی صرف دوم را دا چه کل تعرض راشی کنه مقابله راشی چه او طرف تا طالب دی دو وقت ضائع کی گی او بل طرف تا بی طلب دی نو که دا سی تیم را گی چه تا بی طلب تا توجه کئی او دل طرف تا طالب دی نسکی گی خرابی گی نو دا خزای دا بی طلب اپرید تا که پتا نشتی دی او پکی پیدا شی او پکی پیدا نشی او دل طرف تر طلبگار خرابی گی دار تعرف خبر آده نور و محنتو نا دوارا گئے دار لبا ٹیم ور گئے دانا تا چل طول ٹیم طالبانو لور کی طول ٹیم طالبانو لور کی ها بی طلب و دیر پاتی شیزه که طالبان اکثر سوی کمی صحیح دکھنا طالبان اکثر کمی او بی طلب سوی زیادی نو چه تا بی طلب دقا شانت پریده او اغای تا دین نخواه او اغای چه کمدنو دین د پاره تیارې نه نو غیر دینه براشي پاغي بسو کی مهنت کی هغه واستا خلاف استعمال کی او تا ور طالبانو تم پری نه دی بیا کله ورته یو مسله جوړي کله ورته بل مسله جوړي هغه به طلب بیا پتا غالب کی او مسله جوړي لکنن علماء مونږه دا به طلب خلق سکولیان کالجیان هغه مونږ بالکل ارتاو کړی لکه دا وایو چې دا زمونږ رونه نه دي دا مونږ بالکل پرې خوډلې دي دا غیر پاره سیستم نشتا مونږ وایو راځي دې کار مونږ ټول رستار ناشو او ټول سار راتلې شي بلا کارونه دي او دا دنیا د دام چلول دي اوس هغه له ټټه مباسه خپل مصروفیاتو کې ټیم بدل کا تما خام ټیم ورکا تما ځګر ټیم ورکا یو ګنټه او با سزان لا دا خپل خوب نه کټ کا توازن ما خام نه تر ماسره پورې مطالعه کوم مطالعه کوم او ازیا طالبان له مطالعه کوم دا مطالعه له خوب ټیم کټ کا دیلا هغه ټیم کې وکا دا ټیم دې طلب غا به طلب ولا ورکا هغه په څو ګرځا ملګری ځان سره کا گشور پسی اوکا تو قرآن طلب پکی پیدا کا پی عورت نکی گی پسی تو پی عورت بانے چھے کمدن اکار پری دی وازور پسی تلے ما حضرت چا نرازی سب لگیان رونا پا عرب تکی گش پی بیا خلق کی نی طول کی نی چھے چا پسی گش کرے لگا طول کی نی نکی نی او تا پس تعلیم عمر کے دو قرآن دے درد دے پارے او گش نرے کرے او دلہ کہے دے خلق کو خلق نکی نی تا سره په لوسپیکر اعلان کړی دی ته ګرځېدلې تا پسې تمون د نوخار ډاکټر نوشاد ته والله دې غریق رحمت کی مشر سره و یو ځل باړه کی شورا صبحی من سبق ویل دا ما شیخ ته اجازه توه او سباره شیخ ته تما وې چې ته چل دا سره جوړ کړې چې مونږ به وګوله دغه شو چې مونږ دې شورا کې لګ وینو چې مشران ته وي بادشاہ صاحب تے اللہ غریب کی رحمت کی اغور ٹول فضل اق شیخ صاحب ودا ٹول مشران مشران نما شیخ صاحب ماں تو ازا تبا رازی ہوئی ازا صاحب و تزوا مجدے وہ بور گئی نو آج شورا سے کم حال کی وزا شیخ صاحب کم روا غلطا کم روا نو منگا یو دودنی ملگیری او بولا دا غکو ڈاکٹر نوشاد سے پاسی دو ناغو خبر کولا ویتا سو دا ټول مولیان چی یئی ویتا او زمانہ کشران یئی پی بادشاہ سے مخامو خون پی اللہ دی غریق رحمت کی ویدے خوی فرونے لگتے ہوئی لے او داوی چی فضل حق مولانا سے بیا خبر اکڑانو کدے دا خبر صحیح کئی دے زمانہ مشر دے او نور تا سو ٹول چی ان زمانہ کشران یئی زمان عمر تقریبا سلو تقریب دے ویزه دو در تکم وو امین لکه مولانو بازابیتا سنو وزه شیل قرآن رحمه اللہ شاگردو ویزه دو در تکم وی یو در دما خام نمون نرستو کم او بل در دما سوتن نمون نرستو کم زما معمول داده چه دما خام کم درست کم دما زگر نوالی تر ما خامو پوری داغی دا پارز ار رزی گشت کم او ملگرو سر ملاوی کم او داغی درس برکت تے چه زمان ملگرو کی زیادت راضی کمی ندر آگا لے او ایدو ما خستن چه کم درس کو ما داغی دا پارا دا ما خستن دا موز نمخ کے درس کو چه ما خام درس ہو کم کورتا نظم دوڑای لے ویدو ایج درس لگش ہو کم گشت ہو کم وی کل یو تیار شی کل یو تیار نشی کل پا افتو کے افتا پاسی او قصد شی تیار شی کوئی زاروم نکمی گی او نوی پا کسی کی گی زیادی گی وی تاسو طول لولوی شیوخ شی لولوی علماء خپکے گئی ما تاسو آئی چی منگا طول دو قرآن دعوت چلو تاسو که کم یو تن دو قرآن دو پارا درس کرده نارگس کرده دی پاسی اچھا کرده تی کم یو تن کرده اصل خبر ادا دا چی بی طلبو که با طلب پیدا کئے منگو آیا غشتک تختی نو خوشتو خود تختی چتو محنت نکئے خود درسو که وزی کورتا دا ملګرو تپوس نه کوي اصلاح نه کوي نو دا چې کمدنو ور سره کار دی چې دا سکولیان لکان دي جنکۍ دي محله کې که ته ورته څه نښئ نو بل به ورته څوک څه ښیي بل به ورته څوک څه ښیي خامخا به څوک څه زده کوي نو بس آو بیا دو قرآن و سنت خلاف دا پریشان ہے او درد سر بدت جوڑی نو محنتو کا ان لکا فی النهار یقینا ستا پورس کے مشغولتیا دا اگدا یعنی بے طلبو کی طلب پیدا کول او مشغولتیا سوشی دا بے طلبو کی طلب پیدا شپی خوبا طالبان سوشی راشی خود رازی اس منگل گلتو یوگا نا طالبان در رازی سکی فارغی گی لگا آئی در رازی نو دے نورو لکے کندنو دے چاور کا لکا معمول یادوں کا نا دے کال یا معمول یادوں طلبہ کرام خود رازی کرن او عوام دے چی فارغی گی ماخام سکی گی فارغی گی نو ماخام ماسوطن غیلت امور کا نیما نیما گینتا والا ور کا وارا لکان چی لستم نکتا نو غیل ماخام تیم ور کا او چې کوم دکانداران ني او دا چې کارون نه فارغ شي دا ویل د ماخان ماسوتن نورسته تم څخه هاي نو لرستو ورکا سو ورکا او خلق تیار کا واسکور اسم ربکا دا د کم دنو موضوع دعوت دعوت کې وړه مهنت د خبري نه بد قومیتی نه بد وطنیتی نه بد ډلو نه بد پارتوي افراد به پدې تیارای یاد او نوم در رب دی او جدا شا داغه پتار پدما دما یعنی پدما دما مرتبه دې شختار اسا او بابا سب سے رشتہ توڑ رب سے رشتہ جوڑ او دویم رب المشرق اصلاح عالم د ځان نرس انقلاب په عالم په دې کلمه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب د مشرق او د مغرب نشته لایق بندګای او دو غلامه بیددنا نجور کاغی اللہ را کار ساز وزبر علا ما یقولون زم کوا فاغبانی چیده یه وی او پریک ده دیل را پری خودلو خیستا باندی او پریک ده ما او در روجن گون کی خواندان ده مزو اولین ناما خواندان ده مزو چایی پا مزو دی مطلب پا دی دو ککی گا ما چیده پا مزو دی گی نینو ٹک تی وما ایلوم قلیلا او دمو کدی تلگا یقینا زما سره دی یره اخرت ذکر گئی یقینا زما سره دی عبرتنا کی سزا گانی وجہیما او دوزخ او خوراک تن خطون کے زا غصتن ان خطو والا عذاب علیما عذاب درد ان کے دا پاغر اس کی عذاب ہر جو فلر دو الجبال شجڑک پو از مکہ غرونا او شبہ غرونا کتیبا مہیلا دیرائے دشگو بیدون کی بدا سی بئی کی با دیرائی شکو بئی دن کی یقینا نمونہ و صداقت دی نبی علیہ السلام او یر دنیا نمونہ ذکر گئی چی دنیا کی ومدی تباشی فرعون تباشو فرعون اینا ارسلنا الیکم رسولا یقینا نرالی گلمی تا تا پیغمبر بیان تاسو تا پیغمبر بیان کون کے خود ان کے دن تاسو تا لگا چی میرا لی گلم فرعون تا پیغمبر فاسا فرعون الرسول منا فرمانی اکڑا فرعون دادا گے پیغمبر نو منوی دلارا پنیول سختو باندی بیار ایر داخرت سرانگی که دنیا کی عذاب رانی شی داخرت نبچ کے دینے شی فکای فتت تقونا سرانگی سے کندنو یری گئی تاسو یومن داغر زنا ان کفر تم کتاسو کفر کوئی پچھے کفر کوئی ندا سنگا یارا آدم را خطرناک رز دا چی آجر ویلدان شیبا چی شیبا ما شمان او بگردیم ما شمان لر بوداگام اسمان یاد اگدوالی دا وجنا چی اگدار دیر دا او یا چی کم دیم دا سختای دا وجنا چی سخت دیر دا اسمان چودون که بیهی ودا ورزبان نکان وادو مفولا دلوزا اللہ کرا یقین اندا چی دے ان آزی یقین اندا چې دې ځان سیادت په ونشا اتخذا رچا شهراده دي یاراده وی اراده وی نو دي نی ربطلار یقینا رستا چې دې یالم پویږي اند کای کیرنت تقوم وانا من ثلثی الليل تبا دریږي چې کندنو ادنا کم د دوی سود شپینا ادنا کم لګ بودریږي یعنی سو من ثلثی الليل دوی سیرش پی او نیما او دره میسا او یو ڈالا دا کسامنا چما کسا سر دی او اللہ رب العزت اندازہ کشپا اور از معلومو اللہ تا حالا تخصوحو چه تاو چه کمدنو طاقت نه لري ټول شپه د ټول شپې وس نه لري فتا علیکم مهرباني وکړه الله پتا سو فقرو ما ته سره مې قران ولولې تاسو اج اسامي قران نه څومره په اسانه لسته شي معلوم الله تعالی چې و پتا سو کنا جوړا او نور یضربون فی الارض چای و سفر کې وزما کې فلاتی و فضل الله نه او نور چې جنگي و فلار د الله کې ولولې اج اسان ور دینا قران بتول وای او دروی مون کومور مصلحه نیک اعمال کو چې غړي مضبوطی واقعی مصلاتا او دروی مون زرا ور کوی زکات واقرض الله قرضا حسنا اور کې الله را قرض خيستا فما تقدموا لانفسکم او هغه چلی گئی تاسو په پار خپل ځانونو نو وبو مې دل را پنځال الله سره شاغه ډیر بهستر او لوی پاجر کی زان تزیم موائی چطوی دا دور کارون زکوم نزوم سیم وستغفر اللہ بخن او غالی دا اللہ نا یقینا اللہ ری بخن کونگی محربان سورة مدثر سالورم نمبر دے پو نزول کی سالورم نمبر دے پو نزول کی پس دا سورة مزمل او مخی دا فاتحین نازل شوی دے مخی سورة کی ترغیب للقرآن نو دې سورات کې رسول تا او بیان ته ترغیب دي مخکې وي چې چا نو منلې نو تباشیو دلته راغی تفصیل کوي چې قرآن دشمن چې کمونو تباشی نو قرآن دشمن تباکیږي د صورت مرکزی مسئله دا ترغیب تبلیغ تا الحس علی التبلیغ مسئله و رسو اول شپگ آیاتونا وو دا دعوه دا صورت تا چه مسئله پا بہادره و رسو دیکھم دا دعوه دی رسول لی دا دعوه او د مکی جهاد دی رسول لی دی دوارو سورتونو کې دستور دی د انقلاب چې په کومه طریقه و انقلاب راولی بیا زورنا دا یره د آخرت او زورنا چې څوک ستا پروګرام نه مانی ته کوم دعوت ورکای غا نه مانی په تفصیلی یره وت ذکر کوي تر رکوع پوری دویم رکو کې صداقت د نبی علیہ الصلات والسلام بشارت او یرا او زورنا منکرین د قران ته چې سو قران نه مری نه غیتا زورنا د تبلیغ اصول د امتیازات نه دي او د فرشتو تعداد نلس نام د امتیازات نه دي اول هو آیاتونو کې هو آیاتونو کې صداوت اصول ذکر کړي و خبره ذکر کړي پاوی کې ډېر سبق دي شپږ پکې اوامر دي او یو نهي ده یو نهي ده نو ګویا اصول د دعوت هغه و ذکر کړي اول د داعی صفت ذکر گئی آلتای پا مزمل کے سو خبرو تا اشارہ کڑی وان سو دا درے ہوتا آل مزمل کے چھ داعی کے دادری صفات پکار دی چھ محنت کئی او قرآن دعوت چلی دادری پکی پکار دی اوس سے کم دنو دا داعی دو نور صفتو نا ذکر گئی آل مدثر کے دو درے نور ذکر گئی یاو دائی با دو زاڑی دی دائی با رام طلبه نوی دو سور غٹ کمبالی توی کمبالی ارتاوا دوین پلان جوڑی منصوبہ جوڑی منصوبی سر عمل کوا درما دا دو دړي وي نو یاو المدثر دسور چلے روانولو تویلے کی گی دسر روانولو تویلے کی گی نو مطلب دا دے یا ایو المدثر یروان ان کیا او ختم ان کیا نو یو دخپل زرن غیر اللہ لری کا او بیم درگاہونا و شرکونا ختم کا پاسا او کفر و شرک ختم کا نو مقصد دائی با غلط نظامونا غلط چیزونا ختم ان کے بھی دعوت دائی صفتی امر اول قم آمخ کے تیر سو امر ثانی فانذر دائی و انذار کی تو قرآنی دعوت او قرآن دا نظام خلاف سے کم نظامی داغی دا دنیاوی او اخروی خطراتو نو خلق سکی خبری چھ خلق دا خطراتو نو خبر شده کده خیر خواه ده نو دے و بیزتے نکی بلکہ دے و خلق دے خطراتو نا خبری چدا چکم نظام نے غلط نظام دے قرآن و سنت خلاف رواجو ندی رسمو ندی نو دے نتیجہ خراب دا نو دے نبی خبری نو انذار دا مطلب خلق با پا دردمندہ خبردار کی دویم لذا موضوع دعوت وربکا فکبر وربکا فکبر تکبیر رب دا اللہ دا خبر دا پاس دا چا خبر نہ چلی گی یعنی مخلوق دا اللہ غلامان دی دا بل چانی دی تکبیر رب پار جائے کے جماعت کے اللہ دار چانا اوچت پار جائے کے پارا محکمہ کے وربک فکبر رب یاد کو درب تربیت پدار چانا اوچتی درب قانون و نظام پدار چانا اوچتی اہلو خبر را تکبیر رب دا موضع دعوت درم خبر و درم امر اخلاق ددائی اخلاق ددائی وسیابک فطاہر یو ولا تمنن تستکثر دوے ولربک فاصبر دری دا دری چلی دا اخلاق ددائی بلکہ سلور دی خواب المقصد دی عوام وَسِيَابَكَ فَطْوَاهِرِ یو ظاہری جامع پاک ساتا دا نجاستنا دویما وَسِيَابَكَ فَطْوَاهِرِ فَلَا مَلِّ دَشِرْكْنَا وَدُرِيَانَ پاک ساتا دعوت چلے خود غرضے لے مکاو وَسِيَابَكَ فَلَا مَلِّ دعوت پاک ساتا دُرِيَانَ درین خپل ذمہ اخلاص کا دیوا دعوت چلی ذمہ اخلاصی بل نفس پاک کا ذان پاک کا اخلاق قبیح ہونا تزکیہ نفس کا شپاگم پینزم دین دی خپل پاک کا دی شرکیات و دی بدعاتونا سیاد دین پہ مانا امراضی دین بے پاک کا ظاہری جامع بغیر شرعی طریقے نہ پاکا کا شپگم امانو ظاہری جامع دا اغیار پا طریقہ ماچو دا اخلاق دا دائی دی تک یو معنی پا کشپگ ہوئی لکه شپږ اخلاق پکې بیان شي. واسیابک فطاهر دا اخلاق دا یو مستقله موضوع ده. لکه ویل کیږي نن سبا ډېره کتابونه په دې لیکل شوی دي کنه چې لکه تر نت لداته کې ورکه کنه چې اخلاق الداعیه دا تیپ کې د تانیس نی لگا کنه دا په کې راځي نن سبا په کې دا ومني اخلاق الداعیه دا ټکه ورکه نو دومره کتابونه وي را بشید تا کتابون پیم دیر دی او ویلکی گیم دیرا خو عمل زیرو من فی زیرو اکا عمل من کی نشتا چه دا اخلاق زان کی راوستل غاڑی من زان تا داعیان والی ننو چه داعین و اخلاق زان کی راولی دا اهم موضوع دنن سبا داعی اخلاق ضروری خبری بل حفاظت تخپل میشن دا بوم دا اخلاق و داعی ندا خما تعبیر تنو کو حفاظت تخپل میشن ور رجزا فاجر او دا گندہ گئینا دا براعت مسلا دا شرک نا دا گناہ نا او دا مشرکین نا فاجر پڑڑشا حدین پڑڑشا دا عذاب نه او دا اسباب او دا عذاب نه دا غینه پړړه شه فاجر جدا شه بل خوې ددای ولا تمنن یو مطلب دې کوم ته کې یو دې او اخلاق په ګډیر دی یو دای با پچا خپل دعوت با دینا ولا تمنن زادنا مکوا چډیر یې غاره چرما دا دور دور څو کو دور بیان نه تو کو دویم نو مطلب خپل دعوت او درس 50 بعد اما دویم ولا تمنن احسان مکوا په مخلوق د دعوت کولو تاس تک سر چې مال په طلب کای ډیرای په مال دعوت با د مال لپاره نه کای تو حب جا حب مال لپار بنی حیث یوانی کی با دنیا پہ ارادہ نہ کہے چڑے رائے پہ مال درین فلا تمنن احسان مکو چڑے رائے گانے بیا بدر کی سستی راضی یعنی غجب بانا کہے شما دیر بیانو کو دیر درس میں اکو بیانو نمی اکڑلو دا میں اکڑلو دګه بیا بدر کې سستی را دي او کار د دعوت م بس کاوا شبل ډیرو شو نورس مونږ ته عادت نشته هولکان نشته دا ټول اخلاق بل خوې دای وال ربک واسبر او د پاره در خپل صبر کاوا یعنی و زرسې چې سکته و باسي خدای الله د پاره څه کاوا و سرسې چې د کنزلو جواب کې سوکې کنزلو کې خدا اللہ دا پارا سکوا خوال رب کا او دی صبر کے بستالوی تربیتی خوال رب کا بس پھر او دا پارا دا خوال رب غم کوا برداش کوا یرد آخرت او دا مخالف تباہی شستا تب دی طریقو برابر وی او تا تکبیر رب بیاناو او سے کم مخالف تے تا دا مشن نمانی داو رب کا فکبر موضوع دعوت تکنا دا نمانی د الله د قانون د الله د نظام د پاسه بل نظام سکی را اوچتای فایزان او قرف الناقور خلچ پوکه واله شب شپلای کی دا درز دا پدکر رز دړي رستا په کافرانو نه داستان زرنی تسلی او دا مخالف تلګمات پرېدا بازار سرمایدار چله هاذا امر تکرول ملوک دا لوی دشمنان می دا لیڈرشپ دا لوی دشمن دا اللہ دی دین پر ایک دمال را آواز سوک چی پیدا کڑی میری آوازی یعنی دے زان تزیم ہوئی وجال تو لو یعنی دے یو ہو آو گرزو لیمی دل را مال دیر او بچی آزیر ما پی دم را استانات کڑی وما تو لو تمہیدا آو کڑمی دل را تیارے بیاز کم دنو دے تم اساتی چیز بزیاد کم دل را سره دې کفران نعمت نبیاو وي شمال به الله اخرت کې مرا کوي کلا دا سن دا یقینا دې زما دا ایتونو دشمن دې زما دا ایتونو دشمن دې وربک فکبر چې دا الله یا تو نه مني دا الله نه ځان سکی پوښتته یې کنه بیا ترانی دا سور کو سودا زردا چې مجبور وکم دلرا واست غضب باندې سور کو سودا زردا چې وبخېم دلرا په غر زورو انه فکر او زاد عینات تفصیل لآیاتنا حنیدا زاد عینات تفصیل کی یقین اند سوچو کا انداز ہے اوکڑا پلانت نکلشی کیف قدرا سنگا انداز ہے اوکڑا بیاد پلانت کلشی سنگا انداز ہے اوکڑا سنبا نظارا ناولی سوچ غلطو کو انداز ہے غلط اوکڑا قرآن ذکر کئی بیا او قتل ثم نظر بدو بدو سترگو بیا او قتل بعد بعد ثم عبسا بیا تندی تریو کو تنگ سو و بسارا قربوزی او پر سو عبس شداوی کس گرون جراشی تندی کی تندی تریو کو او بسارا سلید اشون دی او پر سی پوز سپنگ می او پر سی بد شکل شی و بسارا او مخی تریو کو ثم ادبر و استکبر بیا شاکر و استکبرم اوزان متبرو گنو قرآن نه مخوالو اوزان یوسطو گنو نبی ویل اندازه داو این آزه الا سیرو یوسر نیزا مگر جادو نکل کڑی شده نا سره مشرط غواری او دا خبری دا اللہ نیدی دا جادو دی این آزه الا قول البشر نیزا مگر ویناد انسان نسزا سأرهقه سعودا داغه تفصیل کی زرد جذب او سوزم دلارا دردو جو حکم دلارا پا سکر باندی آتا تسبا تراج سکر سشده لا تبقی ولا تذر لا تبقی ولا تذر یو مانا لا تبقی نی پاتی کئی ولا تذر او نی پریگ دی پا جانم کی دور دو جانم کی دو تا تقت دی یو د سوزولو او بل د بیا را ټوکولو د دنیا په اور کې دانشته د دنیا اور سوزول کولی شي خو بیا را ټوکولی نه شي ځان ته او د جهنم اور چې دی نو دی به ځان ته بیا را تازه کوي نو لا تبقی نه پاتې کوي بې سوزولو خامخیسه کوي سیزي ولا تذر او نه پاتې کوي سوی بلکې بیا ځان ته سکی را تازه کی اللہ ایتمون گو ساتی اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار دویم لا تبقی ولا تذر نپریگ دی نپاتی کی خوخا او نپاتی کی اڈوکے نپاتی کی اڈوکے درین لا تبقی نپاتی کی اسوک نپریگ دی اسوک ولا تذر او نپریگی ایزائی پونا شو جوری سوک پریدیم نا او دا اری او تن لیتی سزاور کئی نو ارد ہے ولی سیزی ارد ہے لا تبقی ولا تذر لواتو للبشر سیزن کے دا سرمنی تمق او دا سرمنی دا سیزی پدیبانی نلستی نلستی بھی سوالو چه مخلوق و ډیر زیات دی هغوی به ته اتفاق وکړي نو نولس څه شی دی جواب دا څه سړی نه دي وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه او فرشتې دي نولس فرشتې دي یوې فرشتې په یو نوک باندې و خارونه داسې ونیسله و خارونه د سودم نوکې وتاړم که نوکو اسرا وړو او فرشتي دې اسا پن پټي نه واما ځان استاب النار او دام پتن لګي چې دا 19 افسران دي میجران دي کرنلان دي او دې دلان دي یونټي سمر دي او افراد دي سمر دي واما ځان استاب النار او نیمې ګرځولي دا ورواله د ور انتظامیا الا ملائکه مگر فرشتي یارو دینل له څه حکمت شلګي ویلای دک چل لے کنا وما جالنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا آنا میں دکر دولے شمیر دے دائی مگر اسمیم دپار را کسانو چی کفر کردے یو پکر آگے آگوی اتن لسو لزو پورا ما لسو لوی زو پورا ما دی بکاینو لتاسو پالوانو نوی لسو لزو سیما پورا ما او دنو لوی اتاسو پورا شی پیدا دک دے ازمیخ دے چی اقینو کیا کسان چی ورکڑا شدو تا کتاب زکدا تورات کی مراغلیو او زیاد کیا کسان لرا چی ایمان راوڑا دی ایمان او شکرو کیا کسان چی ورکڑا شدو تا کتاب ایماندار او دا چی اوئی حکمت پا کدا دے چی اوئی آ کسان چی بزنو دے کی بیمار تیا دا او کافران سشیل ارادا کولا اللہ پا دیوانے دا بیان لیکن دینو اللہ ستس چلو شلکی ہو لینا خزالک وظل اللہ دک کرنگی غلطی اللہ رب ورزت آچارا چیرا دیو کی چی سو گے پر ازنو کیسے دو عینات کی او توفیق ورکی آچارا چیرا دیو کی وما یعلم جنود ربک اللہ ہوں وما یعلم او نبوئی کی پلخکر در عبد بیدا اللہ نیسو کو وما ہیا او نیدا مگر نصیت دپار دبنی آدم یعنی ددین عبرت واخلا اوزان دو گناہ نبچ کر کلا والقمر واللیل اذا ادبر دا شواهد دو صداقت دو نبی علیہ السلام شدہ مضمون چه کم بیان سو دا نبی علیہ السلام بیان کرے دا حق مضمون دے حق مضمون دے داغی دو پارا چه کمر شواهد ذکر گئی لیکن اس پکمائی چه دا نو دا پرنبائی شپا ار سک نوی نی پدوے میں مر سکو نوی نی چه رو رو غٹی کی نوی وی نی پرنبائی را دے نظر بازو وی نی لیکن ابو بکر اولی دو خادیجی اولی دو خوچ خبر را سوار لسمی شوا نو پا بازر روزا لی دو نوچه بادر کسی نو پا بلستن کم سڑی تسپک محکاری دیو نوچه نبی علیہ السلام سوار لستم الاورا سید او سوار لستم کال شد نبوت نو بادر غذاو شوا نو نبی علیہ السلام اوزا لی دو اوزا لی دو ناول قمر شاہدو صداقت دی نبی علیہ السلام واللیل ازاد ور وصوب ازاد سر ناومت تسلیدہ طول عمر و بتاس اشپنی بلکہ ہر اسپی پس سر آجی سار راجی سار راجی شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی دشپی پس اشپا چراشی دا زیر رو چی خدای بسار کئی روجہ چراشی دا زیر رو چی نوی جامع بالو که خیری او اختر را روان دی اختر را روان دی نو دا کشان دی دا بتا چی سخت تکالیف تی نو دا زیر رو چه دی بستی اورز رنا سدا اورز رنا سدا دا پدا پدی امید بر دا وقت کی گی تیری گی پدی بر دا وقت تیری گی ولیل ازاد بر شپی پسی سوی سباوی شپی پسی سباوی دوی متو جی دا طول چی دی نو دا شواهید دی نا قیامت لیکن سپوگمائی بدلی گی را بدلی گی او شپی نا پس سبا را دی جواب قسم محضوب تے لا ترکبن طبقا عن طبق لا ترکبن طبقا عن طبق تاسو هم دیو حالت نبل حالت تا بدل شی درین دا طول امت حالت تی امت کل رنا و قمر کل پی لیل شی نو کل پی صبح شی کل پی لیل شی کل صبح شی کل خلافت و نو قمرو چه کل خلافت زائل شو نلیل شو او بیا با انشاءاللہ خلافت رازین و صبح ازاز دا دا امت حالت لطر کبن نا طبق نان طبق دنیا کی بم بلی گرا بلی انا لید القبر انا دایاتون دا قرآن یا چه کمدنو دا جہنم تا زمین راجی دے یا دی قیامت تا ان ادا مستقل کلام ندا جواب قسم نه دي ان لید القبر یقینا دار خامخا چې کمر یو د غټونا يرون چې بني ادم لا ا انسان لار پر دا چې را دي وستا سنا چې دې مخ کې شي یاد رستو شي که مخ کې کې بنه په اعمالو او کورستو کېږي کل نفس آره و نفس ما کسبت رهینا ما آغای چکڑی دنو گیر دے ما گر جنتیان نا مستقل بشارت الا اصحاب الیمین فی باغنو کی دیوب یا تسالونا ابوز بکید مجرمانونا سشنن یستلی تاسو سشی وردن نکڑی تاسو جانم تا و دیب و توائی من بموزنکو دادا تعظیم دا اللہ با امنکو او شفقت علی المخلوق دا دین دوئی سیوی یو اللہ دوستی او بل انسان دوستی انوم دا اللہ خیال ساتو انوم دا مخلوق خیال ساتو لامناکو من المسولین من با موزنکو یعنی فرض امنکانو او موزل چکم عقیدہ بکاری توحید لامناکو من الموحدین منگ سنو موحدین نو ولامناکو نو تیم المسکین امم با خوراک نو کو غریب تا درین سبب امم با ورننواتو سردن انواتون کنان چه چا با ردین خلاف بازار گرم کرو مم با سرم ناز تو پانا با سرالا والا مم با سرم محنت کو ننواتو امم با سردن انواتون کنان پا باطلولو دین که امم با در روزن گانا لارز دباد لی حتا ترده پوری چراغ مکتا مارگ توبا منکلا فائدہ ورنہ کی دل را سفارش سفارش کو ان کو فمالو مسشوی دل را قرآن نہ مخڑون کی دی مثال ہوئی کانم حمر مستنفرا لگا چی دیوی خرونا تریدن کی چاہی تختی دی شر مخناو دی زمرینا داغین تختی دا قرآن دی تختی دن کی مثال ہوئی دا خر سارا خر کما قل لے دا دیم کما قل لے دے دا فائدہ من سیدن تختی فائدہ من سیزنا او دا دائی مثال دا قرآن مثال رزمری سر ہوئے فررت من خسوران دا دائی مثال رزمری سر ہوئے شدے غلنبی کی و بہادری غلنبی کی و بہادری او دے سے کندن اخکار کئی خسوارا مان اخکارم دے دائی بخکاری بھی دے با سے کندن اخل اخکار کئی فررت من خسوارا بلکہ را دے کہ اریو بندر دینا آئیو تاسو فمونا شرا چو ورد کلیش دلارا عمل ناما لکلشوی عمل ناما مونا شرا غلولشوی یو مانا دوی مانا چو ورد کلیش دلارا قرآن خور کلیشوی لا اری او جزد پیغمبر شا دره چو ورد کلیش دلارا خط خور او لکلشوی چو منگ لخط راشی نبیان منگ او مانو دبارنا خط راشی چه بنامی بی جهل کالا داست نو پکار بلا خافون الاخرہ اصل وجه دادا چه دینی ریگ دا آخرتنا کالا یقینی خبر دا چه نا تذکرہ یقین اندائی نصیت فمن شاہ ذکرہ چاچ ارادشی نو یاد دیکی دیلارا وما اذکرونا او یاد نساتی او نصیت نقبل مگرہ سوک چه اللہ اغواری او آغا اللہ دلائق دیاری او آغا دلائق دبخنی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی شاء اللہ رب العزت کو فرمائل انا اہل ان اتقا فلا یشرک بی شیئا زا اہل اندہ دے خبر چھو دیر لیش زمانہ نماثر دیس شیئی سا اتدار جو نکشی فا ازت تقانی العبد نفا انا اہل ان اغفر لہو چھکالا چھ کمدن زمانہ ہو یرو لیشی زمانہ یرو کلیشی بیا زه لایق د دې ما چې زه یې معاف کوم چې زه یې معاف کوم په سورته قیامت حواله تر سورته الاعلى پورې قیامت تر اعلى پورې په دې سورتهونو کې قیامت تر اعلى پورې دې سورتهونو کې اثبات د قیامت مخی تشریعی داعیو نا اللہ دا آیاتونو دلائل تذکرہ او سے کندنو ازنی فیصلی دا سی دی چستا پکی وسن رسی نراشد اللہ رب العزت توحیدو مانا پراز را روانا مخی دعوت و تبلیغ بیان شو ویلدی فائدہ و پا قیامت کی پتہ لگی قیامت کے بے پتہ لگی دې لږه سوراتونو کې اثبات د قیامت دی. سوره قیامت یو ډیر شم دی په نزول کې فاز سوره قاری مخه ده همزنا وقت ترغیب الی تبلیغ هو سوی قیامت کې بردی راجر پتو لګي مخه هم دای ترغیب الی القران دې سوره کې هم د قران ادب ذکر کړي فلا تحرک به لسانک مخه نمنن کو تزر جدلتم ابتداء اثبات د قیامت ته بیا ادب د قران مانون کو تب اشارت نمانون کو تیارا دویم رکو کی زورنا او اس بات دا قیامت دا انسان پا پیدائش پاندی امتیازاتو کی نفس لوامت اسکرم دا اولا تحرک بھی لا اقسم بیوم القیامہ نیدہ سکار شاید کوم از رزد قیامت دا تدیر پار جواب قسم تا حاجت نشتا جواب قسم تا حاجت نشتا دیکی تدیر رزد غٹوال اخکار کئی لا اقسمو نیدہ سکار شاید کوم از رزد بدلی ولا نیدہ سکار شاید کوم از آغا نفس ملامت کون کے شازان ملامت کئی اللہ واما یعنی دا نفس ملامت کون کے بدی دلیل لے چھ قیامت را روان دے قیامت سدے را روان دے ذکر دا ملامتی اب یولی رجی سڑے جزان ملامت کئی پہ یون آلائی قکار خبالومی کی دا چھ نفس دا پدی غلطیا خپا دے کنا دا دلیل دے دے چھ قیامت سدے لواما چې په غلطه ځان ملامت کی مطمئنه چې په نیکه مطمئنی او امارا چې دین په کمی پروا نه وي او د دنیا په کمی ډېر خپه کیږي آیا صبر انسانو آیا ګمان کې انسان الله نجم اعظم زورنا آیا ګمان کې انسان چې صبر اغونکم اډو کی دو ولنا زو سوالم په خبره باندې قدرت لرم پدې خبر روان دي قدرت لرم کې طاقت لرم کې پدې چې برابر کم بندونه ده بندونه بولا برابر کم بلکې اراده کې انسان لې عبدرا ماما یو معنا لې عبدرا ماما چې انکار وکي در روان حالت نا د قیامت نه انکار وکي دې معنا بل یریدو بلکې اراده کې انسان لې عبدرا ماما چې دې نه فرمانیو کې په خپل را روان ژوند کې د آخرت ته انکار کوي نو د اصل کې غټه نه فرمانه ته اراده ده د آخرت دا یقین د بنده د اصلاح ذریعہ ده او بنده د ګناه نه بچ کیږي او بنده د ناروا نه ځان سکي بچ کی خود دې چې سکي دا د قیامت ته انکار کوي نو د مقصد څه دی چې را روان کې کاغذونه خر خراب کوم او ډنډې ولړم د دډډ لړلو ته سره اراده ده نو امامه هو پاولانه معنا کې مفعول به وي او په دې مکه مفعول فيه ظرف دی له اجر امامه دا چې انکار وکړي در روان حالت نه نو تاسو کوي تو خود پاره یا سالو نو تاسو نه کوي چې خل به وي هغه کې ماته خل به دا استزان نو دا احوال او خطرناکه د قیامت ذکر کوي فاو کې چې برګي برګي شي سترګې بارې قلبه سوارو چې برګي برګي شي سترګې واقع سفل قمر او تور شي سپوږمۍ بیرانا شي واجمع شمس او قمر او راوځي کړي شي نور سپوږمۍ دواړه و دوزخ تر تاو کړي شي د دوزخ د ګرمولو لپاره او د دې بندګي شوی و واجمع شمس او قمر یقول الانسان وای به انسان فذكر الزبان اين المفر چر پر زائد تیختی کل آدھا سنر اللہ وزر نشتے زائد پناہ کے دو پناہی نشتے الہ ربکا ربتا دی یوم ایزن پدکر از بانی ادری دن لی یونب باول انسانو خبر بکلش انسان پدکر از بانی باغ بانی چمکی لی گلی دی و اخر اور اس پہ پاتی کڑیو بلی الانسانو بلکہ انسان خبرولو د ساجت ته هر انسان مزدان نه خبرداري فارزای کی میموری کارڈ دے بلکہ انسان را پزان بانی لی دن کی ولو القام آزیرا اگر که پیش کی دیر روزرونا دیر روزرونا پیش کی لا تو حرک بھی لسانک لتاجل بھی دی پرابت کی خلقو تا سخت اشکال لے چدا چرتا لگی ویچی اللہ بندونا راج مکولش انستا پسی نکی آیاتونا راج مکولش سوک معباس سر لگی سوک بار قبر سر لگی تکلف یو چه سوک دا قرآن پا مقصد پوئی گی ناغتا و پا دی ربط کی اشکال رانی شی صحیح ده کنا آو دویمو چه سوک چه کمدنو مجلس پی جنی آده مجلس ضروریات پی جنی نا تا پرابت کیس اشکال نہ رہے اشکال نہ رہے پیوا خبر دیتا دا مجلس رابط ہوئی مجلس ہوئی لائمون سبق وائیو آدھا غزہ اڑو کروانے کے الکمت ہوئے بیا من شروع شو اوزداد عدیز ہے نا اچت کا اوزداد سبقو لکا او بس کے بکیو لکا الکمت ہوئے دا در بخ خاری خوشدا دی مجلس سره ولګې هیڅ مسله نشته ورسول همو سبق وایو اول سپیکر وار شروع کی الګا د سپیکر سم کوي اوس یو سره سبق لیکي هغه کوم سکی ولیکي په چله له سبق نه اوچت کی ګور نه داخته کې بغیر بس خاري خو کده پوئږي چې دا په یو مجلس کې ویل شوی دنده څه بیرت نه دی دا مجلس تقاضا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قران وی او هغه زر زر وی تل صبر وکړه تر زر زر وای غنا نبی اور بچا کا سبق شروع کو دی که سبه رب دی دا یو خبر باندې پوښتنه دی دا زمونږ د خال شیخ سب خبره دیمه خبره حضرت تامیس ابراهیم الله تعالی یو ځای کی ذکر کړی دی عمدہ آیات ذکر کړی دی عمدہ ذکر کړی چې خلق ترابت ګران شوی دی خوی دو قرآن انداز ناسحانه ده دو قرآن انداز ده ناسحانه مصنفانه نده دا تعبیر منگ بل شانده کو منگ تعبیر کو دودری ظلماو کو چه قرآن استعدادی طریقه تعلیم نده فطری ده صدا فطری حضرت تانوی سے تعبیر داده شاغوی قرآن مصنفانه انداز نده تصنیفی اندازه تو جو تصنیف لکی کتاب لکی نو کتاب طہارت پشی کتاب طہارت پسی با کتاب سوالات شی کتاب سوالات پسی با کتاب زکاة شی کتاب زکاة پسی با سوم شی سوم پسی با حج شی حج پسی با نکاح شی تب ادا سکائے پوئے گی کنا آو چکل ناسحانہ اندازی استامخیت و طالب علیلم نے آغا گردان دوتای لگیا دے ناس قارون چی والا دے او گردان لزور سکڑ دے ورکڑ دے او ناسا پای کی بکدال سے اگوری کو بکدال سے اگوری کانا تا آگا تا سبق ہم وائے او ارتا ہے اپل دی پل مکورا کانا بیا بکی خبر شروع کی اوز دا بی رب تلا دا خود غزے تقاضا کی یا استاد طالب تا نصیت کی نصیت و تا کی دا سبق بغارا کی چی سبق وایا سبق خدے سبق دیر دا غدے او بچے گورے پردو دغه سر با نکینے غلط و خلق سر با نکینے او علم کی کامیابی دا گورے منس کی بکی داو موئی چی غلط و خلق سر با نکینے دا بے رب تا دے دا ناسحانہ انداز دے ناسحانہ انداز کی وگوری چی مخاطب لسے پکار دی مخاطب لسے پکار دی دا قرآن مخاطب منکرین دا قیامت ہم و نبی علیہ السلام ہم حال تا منکرین دا قیامت ترے خبری کول دلتا نبی علیہ السلام تا تو خلق مزا مزا خبرہ کوا کنا کانا لوگ وقت خوکدہ نبیوی کاللہ بلتو حبونا لاجل و تظرون لاجل ایک چیل دی دا ناسحانہ انداز دی ناسحانہ انداز کے آگئی کے دو نصیحت سر ربط وی اگر کدو ما قبر سر ربط ہو نبی منگ تیرا تعبیر کو چو مضمون سر ایسی وی دا عدب دی لا تحرک بی لسانک لتاجل بی لا تحرک بی حرکت مور کو په دی باندې چې بل دی مخو ځوا په دی چې بل دی دې لپاره چې تلوارو کې په دی باندې ان علینا جمعو یقینا پما دی چما کول دې ستا په سینه کې دا ولا وعده اصول کې مملو دا ولا وعده یقینا پما دی چما کول دې ستا په سینه کې دوه مواده و قرانه او الوستل دې استاد دې بنا استاد دې بنا وردی الفاظ ادا کو دا الفاظ ستا په سینه کې جما کومم زو او بیا دا الفاظ تا دخلین ادا کوما زو نو فائزا قرآنا نو هر کرا چه زلولم دیل را یعنی جبریلی چلولی فتا بی قرآنا نو تو ورپسیشا او تا بیش دلو استلو دو دو بی تو خود کی دا سم انا علینا بیانه دادره موادا بیا پا ما بانه دی وضاحت دلی استاد جبینا قرآنا او خو الفاظ شو نو بیانه او ملفاظ دی دا بیان او دا قرآن فرق نشته او بیان دا دی مطلب واضح کولم ستا پا جبا زمان کار دی این ستا پا جبا و پا عمل چیز دی کم وضاحت را دی دا ستا خپل پیداوار نلی دا تالا ما پڑکی شوالی دی اس پی پوانش بجوڑی نو قرآن مجید تشریح چی کم نبی علیہ السلام کلی دا دا نبی علیہ السلام پا خپل سوچ کلی ندا بلکه دا ولا اللہ پڑکی سکلی دا لکه نبی علیہ السلام دا پنځه وخت منځونه د کم ځای نه راځلی دي په قران نه راځلی دي خدا ول په ځل کې چا چولی الله چولی دا اقیم الصلاۃ دا تشریح چې دا څه ودرېږي پلاس په نامه ودرېږي قبله ته مخ کی دا تشریح په قران کې شته دا تشریح نبی علیہ السلام له په ځل کې چا چولی دا الله رب ال عزت چولی دا ثم ان علینا بیانو د زکات دا ټول تفصیل چې سلو ختمه وغیرہ شلم او لسما دا ټول تفصیل نبی علیہ السلام نے چا پڑھ کے چول دے اللہ رب العزت پر لکے چول دا بیان نا مراد دا نو احادیث چیزی نو دا وحی دا او دا تشریح دا دا قرآن کریم بیان دے دا قرآن کریم تاسو پی ایمان ہوئی اصول شاشی پڑی ہے بیان تقریر سا گرشتا بیان تفسیر سا گرشتا بیان تغییر سا گرشتا بیان تبدیل سا گرشتا بیان یو قسمی چې صرف چې کمندنو تبا دا ہوئے رجلن اے زیدن صرف بیان تفسیری بیان تفسیر وی بیان تغییر وی بیان تبدیل وی پوئے گی گنا نو نبی علیہ السلام و سلام کل چه کمندنی یوزائی قید زیادت اولی نبی علیہ السلام قید تکڑے دے زیادت کڑے دے یوزائی کے چه کمندنو حرمت سره یو بل سے زیادت اولی نبی علیہ السلام اگر سکڑ دے زیادت کر دے الرسالہ کی امام شافی رحمہ اللہ تعالی کتاب دے دی امام شافی سے الرسالہ پاگی کی دا بیان دا کل تقسیمون لکھ لی دی چھے پیغمبر تشریح کی پی تشریح مطلب صرف دانے دے چھے آج کمزنو دے ٹک وضاحت کی ٹک وضاحت عربو تساجد پوئی دی کنا دا دی دا عمل طریقہ خی داغی وضاحت کی پاگی زیادت ہو کئی وقت ضرورت سرا منگ دا وایو چې په حدیث باندې چې حدیث د قران په قوت کې وی متواتر ایا مشهور په پاګي باندې نه خو د قران جایز ده کنه ده جایز جایز ده دا بیان دی بیان تبدیل وکړه لکه نسخه قسم د چانه دی دا بیان نه دی په پیغمبر د الله د حکم مو ده بیان کی او الله د پیغمبر د حکم مو ده سکی بیان کی نو بیان دا مطلب دے نو حدیث شرح دا قرآن دائمی قانون دے نو شرح بیم سے بھی دائمی بھی منکرین حدیث ہوئی چھ قرآن مجید شرح دا خو شرح سن دا دائمی ندا وقتی دا آغا وقت دا شرح چلے دا اوز جیازو ندی او دا دی ادا دی اس پا منگا خپل شرح کو اس پا منگا خپل سکو شرح کو اصل کی یورپیت تا امریکیت تا او یورپی تہذیب تا رکاوٹ چھ قرآن کی را دن نکائے رغی تا رکاوٹ حدیث کی چھ غلط تہذیب قرآن تا را دن نکے او اسلام تا را دن نکے رغی تا رکاوٹ سے شیدے حدیث کی نو دی ہوئی چھ دا حدیث زمان دا سکا وائی بزرگی چھ کار آسان شیدے نو دیتے حدیث دے نالو زی حدیث پنالو ده پیغمبر دائمی قرآن دائمی نو تشریم سشه بیا نبوت بل پیغمبر با پیدا کئے پی قرآن لو بل پیغمبر راضی او صبر دی زمانی تبا چکندنو دی تشریح کئے ویل دی انگلیش دی ویل تبا کئے چکندنو دی قرآن تشریح کو کچھ تو خاصریہ دی با راضی نو دی قرآن بس کئی تشریح با کئی دی قرآن تشریح دا چکندنو دی بادشاہ کتاب دی پا دی بادشاہان پوئی گی دی بادشاہ پا اصطلاحات سوک پوئی گی بادشاہ پوئی گی باغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوئی دو چھو قرآن کریم وضاحت کو پوئی گی نا ثم ان علینا بیانا بیا یقینا تمہارے بیان دی کتاب کو سنتا سو گوری ڈیر مطالعہ کوئی ماشاءاللہ لا بد نظر ہو ساتھ مخی ماد قاری طیب سے رحمہ اللہ تعالیٰ دے کتابوں نے تذکرہ کڑی ہوا دا غی و رساله دا پا دا غی چه رسائل بیا کلتاس و واقلی غو جل لگنا یا با کور مکتبه که پراتی خون بکی پا غی که با خیر دا پاس اول نمونه او گوری نی و رساله دا چه حدیث رسول کا قرآنی معیار حدیث رسول کا قرآنی معیار دا یو حکیمتی رساله دا نن دا وکه بیا موتاله بس ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلا كلا دا شنو پکار بل تحبون العاجلا بلک تاسو مینا کوی د دنیا سره تلوار ګم د دنیا سره مینا کوی وتذرون الاخره او پرګری تاسو اخرت لرا مخنا په د قرض باندې تر تازه بشارت الى رب يا رب تا ناظره کتن کی وی الله دې مونته نصیب کی الى رب افضل رب طبقتن کی دیدار الہی هغه و تعالی نصیب کی الله دې مونته نصیب کی او نور مخونه وا په قرض باندې باشرتن تراوی ابا سوا بصرا چرته شته په مخ کی صورت کې ابا سوا بصرا راغی کنه چې قران ته مخ تراو تریو کړو او ښا کړو د قیامت پرد بچی پړی مو جو مو یو مې دین باسه دلته قران ته مخ قربوش پرسولو ال دا وتریو تروش عام خنا په د قرض باندې بدرنګي اوربوز به پرسولې پوزه به نه کته ورځيږي تبو ګمان کې چکړې شوې دې سرم لاماته کار تبو چې زم لاماته را کاله دا سنو په کار اضافه لغت ترافیا باغ او کې چور سیګي سام مرکانتا ترقوت مرکانتا او ویل شي من راق یومنا او به وی قیل او به ویل شي دا چار چا پیر چناستی دی ووی من سوک هم دا کاکا نده چه بچا زنکدن ناغل ده نده دا سو نا خواه کشم تا سوک ناستی که نا اغیوی سوک سوک هم سوک اغیوی که وسیعت کی چه تا چه مالا پکی اولا کروپای ووی وی سوک سوک هم سوک اغیوی تای راق راق راق دم والا سوک را والی دب والا پکار دا من دا دا اغا ناس تو خبر دا او دا راک دا دا اغا زنکدن والا خبر دا چی پچا سده اغای وطای من مطلوبو کا من مطلوبو کا دیو توی راک ڈاکٹر دم کون کے دم چو پکار دے دیو امانا وقیلا او بویلشی من پاک سوک تے دم او ان کے خلق پورا وی لے شنو لگتا ادری کی بکی ادری کی لگو سکتا ہے بکی دکتا ہے اوڑا تولو دیو سوڑی خبر آزن کدن کھاکا درے آمانا آو باوی لے شی من راق چھ سوک تے خیجو ان کے دادا دادا روح پا سوک خیجی ملائک در احمد او کملائک در غضب سوک پہ خیجی من راق سوک پہ خیجو ان کے وزانا او دے بگمانو کی انہا الفراق شیقین اندار جدائی رال جدائی رال لارد وشو مرگ میں قبول لے جدائی نا قبل اوما والتفت ساکو بساک آتاو بشی پانڈائی دے بلینا یعنی یو پانڈائی دے بلینا راتاو شی پانڈائی با یو بلینا اخلاسی دا سختہ علامہ دا یاد آگا شی پانڈائی با بلی سر اوزائی شی نبیابا جدا کولے بس ختم شو کنه نو څه بل نه جدا کوله الى ربک رب ساتا بدا قربان وتللی نزورنا فلا صدق ولا صلى نو د تصدیق اونکو عقیده خراب وا ولا صلى او ني منذ کو تابیداری اونکړه تابیداری اونکړه ولكن كذب وتولى خود تکذیب کو قران او قیامت دروځنو غاړو وتولى او اولي د قراننا ثم ذهب الى علي کار سو کو تصدیق اومونکو تابیداری اومونکړه تکذیب اومونکو قران ایم پر خودو او بیا ثم ذهب الى علي يتوقف چله کا کار میکړه بیا لا خپل کور ته خپل متعلقین او ډله تکې ناستو وای تا ماتو نن کومه دل سره دې جمعه ته سکو ویست کنا آو نن می دل درس بنک کنا منی که نه منی تمام کار دې خپل چې په خر په کېم کې ښه چټا ثم ذهب بیا لا خپل یارانو دوستانو متعلقین خوا تا یا تمام چې فخر کوي او لا لک فاولا نتیجا رخش تباشی رخش تباشی غرخشی اولا لکا فاولا تبایی ده تالران و تبایی بیانتا هم تبایی ده تالران و تبایی آیا انسان آیا گمان که انسان آیا نترک سودا ناچه پری با خودلشی ده بیکارا آیا نترک سودا پری با خودلشی ده محمل بی اللہ یکمر و لا یونها چه سو قیامت نمانی ده ده خیال داده چه انسان گینی فضول پیدا ده سو پیدا ده فضول پیدا ده ده تا بسو اوکا مکا نوی چه لکه دا کواو دا مکاو با ده ده چه سو خوخی نسو دی کئی کئی دی او چه سو خوخی نکی ندی کئی ده ده پخپل خوخی لکه خپل جون سکی تیرهی او ده نبا تا پوس رز نده نشتی قیامت نه انکار دا مطلب ده دا مطلب چه ده قیامت سوک نمانی د انسانیت د مقصد نه او د حقیقت نه خبر نه دی بلکې د ربوبیت د رب نه خبر او آیا صبر انسان آیا ګمان کید انسان آیا ترکه شو دا چې پرې مو خدل شي دی بیکار او فضل به الله یؤمر ولا ينهى شد ته وسو کو کا مکنه ویل که ها به الله یؤمر ولا ينهى قلم یکونت پر اثبات د قیامت ځان ته د لکسو چکی دا پنج پټه نو حالا میں کنت پتن آئین او دے او تستاس کے نمانائی چھے ارتاو کڑشو براہیم کے بس ارتاو کڑشو راہیم کے بیاد دیا خو انسان کلے چاہ دے سمکان آلا قطن بیاد چکلی وینی فخلقا نو پیدا کا اللہ پسوانو برابرکو فجال منو زوجین زکرا نو جوڑ اکڑل ددینا ویگر زول ددینا نر زوجین جوڑی نرو مادا بدی کدا نر کول و مادا کول دا دا اللہ کار دے دا دا بندگانو کار ندے فاج عالم انو نوے گردوال دے دینا آز داو جینے ام دا داگے نتفیو دستاس کینا آز داو جینے جوڑے نرو مادا والے سزالک بے قادرین آئین دے آغازات آئین سزالک آئین دے دا کار کون کے دا چکم دے نتفین سکو انسان پیدا کو نو آئین دے دا نیلوس ابراہیم اللہ فرمائل اتنی سی بون سے اتھا بڑا انسان بنایا تو کیا وہ قادر نہیں علیہ سزالکا آئین دے دیکارنو کون کے بے قادر انو اسوالا او قدرت والا پدیبانے چھ جو اندی کمڑو لارا بالا ولنا وہو قادر علائیو ہی الموتا سورت جن کی سورت احقاب کی بالا ولنا انو علا کل شن خدیر اللہ پار جس دے قدرت والا دے تعالى ايها الموتى قد يبان سجوندي كملوا لرا واخر الله